सर्वाधित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो सजो सप्त जहाज। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणाय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री

वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री काम्यक वन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री प्रतिज्ञावन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता एवं उनके समस्त वंश की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हुए उनको प्रणाम करते हुए आज के विनय पत्रिका के सत्संग सत्र का पद संख्या 204 से हम आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आज श्री सज्जन जी ने सज्जन शर्मा जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और श्री धनंजय दास जी ने भी गो माता हमें प्रिय लगे इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जो हमारा प्रिय होगा प्रेमास्पद होगा उसके प्रति हमारा सेवा का भाव स्वाभाविक होगा। और कल एक बात बहुत अच्छी लगी हमें कि कहीं भी दुख क्लेश या असंतोष असुविधा की किंचित भी अनुभूति हो रही है तो उसका कारण हमारे हृदय में अपने आराध्य उपास्य के प्रति जैसी सजगता पूर्वक सेवा की भावना होनी चाहिए कहीं न कहीं उसमें जरूर न्यूनता है। क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं वह असमर्थ नहीं है वह सर्वसमर्थ है। तो सर्वसमर्थ की सेवा करते हुए हमें अभाव से भरे हुए संसार की ओर मुखापेक्षी होना पड़े ये निश्चित ही दुख की बात है। आज ही हमने श्रवण किया गाय की कैसी अचिंत्य सामर्थ्य होती है। कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, पर महर्षि जमदग्नि ने जो कार्तवीर अर्जुन का आतिथ्य किया है उसमें वर्णन है गणेश पुराण में कि कार्तवीर अर्जुन, जिसकी चर्चा एक दिन हम सत्संग में कर भी चुके हैं, परम प्रतापी योगेश्वर्य से संपन्न असामान्य कोटि का चक्रवर्ती सम्राट था। वह अपनी विशाल सेना को लेकर के महर्षि जमदग्नि के आश्रम में गया, महर्षि का दर्शन करने के बाद कुशा के आसन पर बैठे हुए महर्षि जमदग्नि को ऐसे देखा मानो मूर्तिमंत ब्रह्म तेज मुनि विग्रह धारण करके विराजमान। साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मर्षि जमदग्नि ने एक मुट्ठी कुशा सामने रख दिए, कहा राजन चक्रवर्ती सम्राट मूर्धाभिषिक्त राजा विष्णु रूप होता है, इसलिए आप यह आसन ग्रहण करें। अर्घपाद द्याचमन आदि सब निवेदित किया और कहा कि आप जो कहते हैं कि हमारा जन्म सफल, हमारी तपस्या सफल आपके दर्शन से, तो हमारी भी तपस्या सफल है। आप जैसे धर्मनिष्ठ व्रत संपन्न सदाचार संपन्न राजर्षि का दर्शन करके हम भी बहुत प्रसन्न हैं, हमारा मन भी बहुत संतुष्ट है। तो भगवान अब आपकी अनुमति हो तो हम यहां से प्रस्थान करें, सेना को तो हम दूर छोड़ के आए हैं, चतुरंगिणी सेना को। महर्षि ने कहा कि ये भोजन का समय है और भोजन के समय कोई अतिथि किसी के घर से, किसी के द्वार से, किसी के स्थान से चला जाए तो उसके समस्त पुण्यों को लेकर चला जाता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। तो राजा कार्तवीर अर्जुन संकोच में पड़ गए, अरे आसन के नाम पर इनके यहां आसन तक नहीं है, एक मुट्ठी कुशा दिए हैं, घास ही तो है कुशा, तृण दिए हैं एक मुट्ठी बैठने के लिए, संग्रह परिग्रह से शून्य है, अकिंचन तपोधन ब्राह्मण हैं, वे भला कैसे मेरा आतिथ्य करेंगे। तो उन्होंने कहा भगवान आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हुआ, यद्यपि मध्यान्ह का समय है, भोजन का समय है और मुझे भूख भी लगी है, किंतु फिर भी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि मैं भोजन नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक अपने परिकर को खिलाए बिना नहीं खाया है, मेरी बहुत विशाल चतुरंगिणी सेना, मेरे मंत्री सेवक अभी तो सब बाहर हैं, आश्रम की परिधि के बाहर है, मेरे साथ तो दो तीन लोग हैं, दो चार लोग हैं, तो इसलिए आप आशीर्वाद दें हम चले। नहीं माना तो चाहे जितनी बड़ी सेना हो सबको बुला लो, सबके आतिथ्य की यहां व्यवस्था है और तुम्हारी राजधानी में जो हो उनको भी बुलवा लो, कोई संकोच नहीं करना, यहां किसी चीज की कमी नहीं, अभाव नहीं। केवल एक मुहूर्त प्रतीक्षा करें, एक मुहूर्त माने 48 मिनट, 48 मिनट प्रतीक्षा करें बस। तो राजा ने सेवकों को कहा कि सबको बुला लाओ, विशाल सरोवर में सब स्नान करने लगे, मध्याह्न संध्या करने लगे और इसी बीच में महर्षि जमदग्नि ने, हम गाय की महिमा कह रहे हैं, कामधेनु गाय का आवाहन किया, गाय प्रकट हुई, रेणुका माता के सहित महर्षि जमदग्नि ने भगवती कामधेनु गो माता का सविधि पूजन किया। भगवती ने कहा कि मैं कामधेनु हूं और तुम निष्काम भक्त हो, तुमने आज तक कभी कुछ चाहा नहीं, कहो किस लिए तुमने हमें याद किया है। तो महर्षि जमदग्नि ने कहा कि महान चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर अर्जुन अपने परिकर के सहित उपस्थित है। हम उसको विविध प्रकार के व्यंजन जो राजोचित हैं, राजाओं के लिए जो देना चाहिए ऐसे व्यंजन भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य सभी प्रकार के पदार्थ तृप्त होकर इनको जिमाना चाहते हैं। भगवती ने कहा ये तो बहुत सामान्य सी बात है। तो मणियों के दीपक जिसमें जल रहे थे ऐसे हजारों लाखों भवन प्रकट हो गए। भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के शाक, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की चटनियां, अनेक प्रकार के अचार, कहा बुला के लाओ। जैसे ही आए तो कार्तवीर अर्जुन ने कहा कि ऐसा ऐश्वर्य ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक में भी नहीं है, जो ऐश्वर्य इस अकिंचन महात्मा के यहां है। आश्चर्य की बात, वहां द्वारपाल और खड़े थे, उन्होंने रोक दिया राजा को भीतर जाने से। बोले सबके लिए प्रवेश नहीं है यहाँ, महाराज जिसको कहेंगे वो भीतर जाएगा। महाराज हंसने लगे, बोले नहीं ये इन्हीं के लिए सब तैयारी है। तो भीतर सबने प्रवेश किया, सब स्वर्णमय सिंहासनों पर बैठे सिपाही भी, सब सबके सामने सोने की चौकी, सोने के थाल, विविध प्रकार के भोजन। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई स्वर्ग में देवताओं को भी जो भोग दुर्लभ हैं वो धरती पर हम लोगों को सुलभ हो रहे हैं, आश्चर्य। तो तप्त हुए, सबको तांबूल दिया गया, सुगंधित जल दिया गया। कार्तवीर अर्जुन ने कहा महाराज अभी थोड़ी देर पहले आपके यहां कुछ नहीं था, आपने आसन के लिए एक विस्तर, एक मुट्ठी कुसा प्रदान किया था, और ये सब इतना ऐश्वर्य कहां से प्रकट हो गए? इतने जल्दी तो संभव ही नहीं निर्माण होना, ये कैसे हो गया? महर्षि चंद्रग्नि ने कहा कि हमने स्वप्न में भी कभी झूठ व्यवहार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, मन वाणी क्रिया से मैं सत्य का पालन करता, इसलिए मैं तुमसे झूठी बात नहीं कह सकता। यह सब हमारी गो भक्ति का परिणाम है। क्या कहा? यह हमारी गो उपासना का परिणाम है, हमारी आराध्या देवी कांधेन गोमाता हमारे यहां विराजमान है, हमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, आज ही उनसे कुछ मांगा, तो यही मांगा कि हमारे यहां अतिथि तृप्त होके जाएं। तो उन्होंने अपना तनिक वैभव प्रकट किया। किसी के मन में ये शंका न होवे कि वो कामधेनु आदि गौ सुरभि, कामधेनु देवलोक से आने वाली गाय, उसकी ये महिमा हो सकती है, हमें जो गाय उपलब्ध है उसकी वह महिमा नहीं है, ऐसा सोचना अपराध है, अज्ञान है, मूर्खता है। कामधेनु की पुत्री कामधेनु ही है, एक जगह ऐसा लिखा है, यथा काकाज जात मात्रत्वे काकत्वम, शुकाज जात मात्रत्वे शुकत्वम, तथैव ब्राह्मणात ब्राह्मण्याम जात मात्रत्वे ब्रह्मत्वम। ठीक इसी प्रकार से कामधेनु के गर्भ से उत्पन्न जो हुई है वो साक्षात कामधेनु, उसमें कामधेनुत्व है, प्रत्येक गाय कामधेनु है, पर श्रद्धा की कमी के कारण गाय में हमें कामधेनु का दर्शन नहीं होता, पशु का दर्शन होता है, क्योंकि हमारी अपनी पशुता अभी मिटी नहीं है। प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, पर हमारी अंतःकरण की दृष्टि बहुत मलिन है, इसलिए तुलसी के पौधे के रूप में हमें वनस्पति दिखाई पड़ती है, पेड़ दिखाई पड़ता है, पौधा दिखाई पड़ता है, उसका साक्षात कल्प वृक्ष है। प्रत्येक शालिग्राम, प्रत्येक नर्मदेश्वर प्रत्यक्ष चिंतामणि है, लेकिन हमारी श्रद्धा और न्यूनता, हमारी श्रद्धा की न्यूनता के कारण, हमारे चित्त की मलिनता के कारण हमें श्री शालिग्राम, श्री नर्मदेश्वर में पाषाण का दर्शन। प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक साधु भगवद रूप ही है, पर श्रद्धा के अभाव में, चित्त की मलिनता के कारण हमें ब्राह्मण में, गुरु में, साधु में हमें मनुष्य का दर्शन होता है। सब श्रद्धा करते हैं। महर्षि ने बड़े उत्साह पूर्वक दर्शन कराया कि ये मेरी आराध्या देवी है, इनकी कृपा से हो। वृंदावन में एक गौशाला में एक उत्सव था, ये जो श्री हासानंद गोचर भूमि है, श्री कृष्ण बलराम गौशाला, बहुत पुरानी गौशाला है वृंदावन की, और अभी तो इस समय सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, तो उसके एक उत्सव में पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी भी आए थे। तो वहां मंच संचालक ने आवारा गोवंश कह दिया, आवारा गाय, और उनके पीछे वाले एक दो वक्ताओं ने भी आवारा, अनाश्रित ऐसा कुछ कहा, आवारा गायों की व्यवस्था। तो श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी को बोलने का जब अवसर आया तो उन्होंने कहा, मुझे अत्यंत पीड़ा है कि जिस गाय को आप आराध्य की आराध्या मानते हैं, परम पूज्या मानते हैं और माता कहते हैं, उसको आप आवारा कह रहे हैं। पुत्रों के होते हुए माता भूखी प्यासी भटकती है तो माता आवारा नहीं है, बेटे नालायक हैं, उन्हें पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। इतने लोगों के होते हुए गाय भूखी प्यासी है, भटक रही है आवारा की तरह, गाय आवारा नहीं है, तुम आवारा हो चुके हो। गाय अनाश्रित भी नहीं, गाय आवारा भी नहीं, गाय तो सबको आश्रय देने वाली, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। कार्तवीर अर्जुन के मन में लोभ पैदा हो गया, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पाप की जड़ लोभ है। बोला, इतनी बढ़िया गाय आपको क्या जरूरत है, आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, आपको तो कुछ जरूरत है नहीं, हमारी तो सब काम इसी से हो जाएगा, हम इसको ले जाते हैं। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो जिसकी प्राप्ति असंभाव्य है उसको तुम प्राप्त करना चाहते, वो भी अनुचित तरीके से प्राप्त करना चाहते, ये ठीक नहीं। कार्तवीर अर्जुन बोला कि हम ये सहन ही नहीं करते कि हमको कोई उत्तर दे और हमारी बात को काटे, हम सहन नहीं करते। बात ही बात तरस बड़े आई, जमदग्नि ने कहा कि हमने तो तुमको धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट मानकर आतिथ्य किया था, हमें ये पता नहीं था कि तुम इतने दुष्ट हो। जो ब्राह्मण के सर्वस्व को तुम बलपूर्वक छीनना चाहते हो, उन्होंने कह दिया था कि मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा इसका। तब कार्तवीर अर्जुन की बुद्धि बिगड़ गई थी और कार्तवीर अर्जुन ने एक बाण से महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। बध तो पीछे किया, पहले कहा गाय को कि गाय को खोल ले चलो, तो सैनिक सिपाही गाय को ले जाने का प्रयास करने लगे, तो महाराज जी लिखा तो ऐसा है कि गाय ने फुंकार किया तो उससे वे सब सिपाही भस्म हो गए। फुंकार करने मात्र से उसकी दीर्घ श्वास प्रश्वास से चतुरंगणी सेना हाथी घोड़े और रथों के सहित ऐसे आकाश में उड़ने लगी जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं। तब कार्तवीर्यार्जुन ने 500 धनुष लेकर के, 1000 भुजाएं थी उसकी, 500 धनुष लेकर के जैसे ही उसने आक्रमण आरंभ किया, महर्षि जमदग्नि विचलित नहीं हुए और कामधेनु गाय ने अपने शरीर से शक पल्लव आदि अनेक वीरों की भटों की सृष्टि की जिन्होंने सारी सेना को समाप्त कर दिया। शक हूण बर्बर ये सब गाय के शरीर से पैदा हुए, गाय की रक्षा के लिए पैदा हुए। पर दुख की बात है कि जो गाय की रक्षा के लिए पैदा हुए थे वे ही गाय के विरोधी हो गए। सारी सेना पराजित हो गई, मूर्छित हो गई और अब कार्तवीर्यार्जुन बहुत लज्जित हुआ कि मेरी भुजाओं के बल को हुआ क्या, ये कैसे हो गया। ऐसे ये था गो अपराध और ब्राह्मण के अपराध का भयंकर परिणाम। वह अपने को अशक्त और निस्तेज अनुभव कर रहा था। कामधेनु गाय ने देखा कि अब तो काम हो गया, तो कामधेनु गाय अंतर्धान हो गई, स्वर्ग चली गई। कामधेनु के अंतर्धान होने में हमको ऐसा लगता है कि कामधेनु ने अपने मन में विचार किया कि झगड़ा की जड़ तो मैं ही हूं, कारणाभावे कार्याभावः, कलह का कारण में तो मैं ही नहीं रहूंगी तो झगड़ा खत्म, इसलिए वो अंतर्धान हो गया। महर्षि भी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, पर राजा क्षत्रिय वह अपने क्रोध को नियंत्रित न कर सका और उसने एक अमोघ बाण का प्रयोग करके महर्षि जमदग्नि के प्राण ले लिए। माता रेणुका ने क्रोध में भर के करे दुष्ट, तूने मेरे निष्पाप पति का वध कर दिया, ब्रह्म हत्या से भी तुझे संकोच नहीं हुआ, तो तेरी ये हजारों भुजाएं मूली गाजर के समान काट दी जाएंगी, तू अपने वंश के सहित महान विनाश को प्राप्त होगा, श्राप दे दिया। उसने कहा कि मैं किसी के कटु वचन सहन नहीं करता, मेरा अभ्यास है नहीं कड़ुआ सुनने का। बहुत से लोग होते हैं कड़ुआ बोलने का अभ्यास तो रहता है उनका, पर सुनने का अभ्यास नहीं रहता। अरे भाई, तुम कड़ुआ बोल सकते हो तो कड़ुआ सुन नहीं सकते हो? उत्तम बात तो यह है कि न कड़ुआ बोलो, कड़ुआ सुन भले ही लो पर कड़ुआ बोलो मत। उत्तम पक्ष तो ये, साधुता वाला पक्ष तो ये है। उसने 21 बाणों से रेणुका माता को भी विद्ध कर दिया, ब्राह्मणी पर भी वार किया। माता रेणुका मूर्छित होकर के गिर गई, विलाप कर रही थी कि हाय, इस समय मेरे पुत्र परशुराम होते तो मेरी विपत्ति को दूर करते। परशुराम जी का स्मरण किया, परशुराम जी महाराज उपस्थित हो गए और माता को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। माता के शरीर में भी प्राण थे, तो माता ने सारी घटना बताई और कहा, देख बेटा, 21 बाण मेरे शरीर में विजय हैं, इसलिए 21 बार इन दुष्ट क्षत्रियों का तुमको विनाश करना है। और मैं तो अब परलोक सिधार रही हूं, क्योंकि पतिव्रता नारी पति का ही अनुगमन करती है, मैं तो अनुगमन कर रही हूं, तुम शास्त्र विधि से अपने पिता का और मेरा औध दैहिक संस्कार करना, अंत्येष्टि करना, और ऐसी जगह हमारा संस्कार करना जहां किसी का संस्कार कभी न हुआ हो। परशुराम जी भगवान है, उन्होंने ऐसा स्थल प्रकट कर दिया जहां किसी का संस्कार नहीं हुआ था, वहां अपने माता पिता का सविधि संस्कार किया। और इसके बाद माता ने आदेश दिया था कि दूसरे दिन के कृत्य से लेके त्रयोदशाह तक के सारे कृत्य का संपादन कराने के लिए तुम भगवान दत्तात्रेय के पास जाना, वे ही हमारा जब पूरा सविधि कृत्य संपादित कराएंगे तभी हमारा, हम दोनों को उत्तमोत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, तभी हमारा परम कल्याण होगा, क्योंकि हम दुष्ट क्षत्रिय के हाथ से मारे गए। अपने पिता माता का संस्कार करके परशुराम जी महाराज महर्षि भगवान दत्तात्रेय के निकट गए हैं, तो दत्तात्रेय भगवान अवधूत वेश में विराजमान थे, कुत्तों के कान पकड़ रखे थे उन्होंने, कुत्ते थे, कुत्ते के कान पकड़ रखे थे। देखने में उनकी वेशभूषा ऐसी नहीं थी जिनको देखकर कोई श्रद्धा करे, मलिन वेश था उनका। लेकिन देखो बहुत ध्यान से सुने, अपनी माता के परम भक्त परशुराम जी महाराज ने उस वेश को देख करके भी मन में तनिक भी अश्रद्धा नहीं की, साष्टांग प्रणाम करके भी बैठ गए। उन्होंने कहा जब मैं जान गया कि तुम किस लिए आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, सारी बात परशुराम जी ने बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां की आज्ञा है और तुम आए हो ब्राह्मण को निराश करना, और विधि के ज्ञाता होने के बाद भी फिर न कराना ये अपराध है, इसलिए मैं स्वीकार तो करता हूं लेकिन बहुत धर्म संकट में हूं, क्योंकि मैंने कार्तवीर्यार्जुन के पिता का आतिथ्य स्वीकार करके और कार्तवीर्यार्जुन को आशीर्वाद दिया है बलशाली होने का, हम जिसका भोजन एक बार भी कर ले उसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्य विधि जो होती है उसको बाधित करके विशेष विधि प्रवृत्त होती है। इसी को अपने ढंग से पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलिया, ये परिभाषा व्याकरण शास्त्र की है। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, और अंतरंग से अपवाद, अपवादाश्च बलीयांशः, अपवाद बहुत बलवान होते हैं। ये सामान्य विधि है, पर ब्राह्मण के माता पिता की सदगति हमारे द्वारा कर्मकांड कराए जाने से होगी ये विशेष बात है, इसलिए हम चलेंगे। और वे पधारे, उन्होंने किया तो कराते तो थे दत्तात्रेय जी रोज का क्रियाकर्म, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे वहां, क्यों, जिसके जिसको सूतक लगा हो उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। तो वे कोल्हापुर भिक्षा करने के लिए चले जाते, कोल्हापुर महाराष्ट्र, वहां भिक्षा करने के लिए वो योगबल से चले जाते थे। अपनी माँ की बड़ी याद आई, अभी छठे दिन का कृत्य ही संपन्न हुआ था कि अपने माँ की याद आई तो परशुराम जी रोने लगे, रो करके उन्होंने अपनी माँ रेणुका को याद किया। जैसे ही अपनी माँ का स्मरण किया तो जिसका सिर अलग, धड़ अलग और हाथ पैर भी जुड़े हुए नहीं थे, ऐसी माता खंड खंड शरीर में वो माता आ गई। माता के पयोधरों से दूध टपक रहा था, अपनी माता का यह रूप देख करके परशुराम जी बड़े पीड़ित हुए, और उसी समय श्री दत्तात्रेय भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि के बाद दस गात्र तक की जो कर्मकांड की विधि है उसी से मृतात्मा के देह का निर्माण होता है। छठे दिन तुमने अपनी माता को याद करके बुला लिया, इसलिए अपूर्ण अंग वाली होकर के यह आई है, नहीं तो संपूर्ण अंग वाली होकर के यह आती। इसका मतलब है कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए, उसको पुकारना, उसका नाम लेके बुलाना नहीं चाहिए, उसका देह अपूर्ण रह जाता है। यही कारण है कि अंत्येष्टि संस्कार भी विधि पूर्वक होना चाहिए और इसके बाद दसगात्र विधान तक पूरा शास्त्र विधि से होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा उपेक्षा इसी की हो रही है। हमारे गीता प्रेस के परम धर्मनिष्ठ संपादक शिव सायुज प्राप्त श्री राधे श्याम जी खेम का उनके संपादकत्व में अंत्येष्टि का श्राद्ध तर्पण आदि का बहुत सुंदर प्रामाणिक साहित्य गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ और हम समझते हैं कि ऐसे कई कर्मकांड के द्रूह विषयों को गया श्राद्ध विधान जैसे विषयों को बहुत अच्छी प्रकार से लिख करके प्रकाशित उन्होंने कराया गीता प्रेस से। ये उनका बहुत बड़ा सनातन धर्म के लिए योगदान है, बहुत अच्छी बात। आज ब्राह्मणों में इस कोटि का ब्राह्मण मिलना कठिन है जिस कोटि के राधेश्याम खेमकाजी वैश्य थे। त्रिकाल सिंधु उपासन करने वाले, नित्य बलिवैश्वदेव करने वाले, नित्य वेद पाठ करने वाले, पंच महायज्ञ करने वाले, प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करने वाले, ऐसी श्रद्धा गौ ब्राह्मण और संतों में सनातन धर्म में रखने वाले इस समय अति दुर्लभ। और उनकी धर्मनिष्ठा धर्माचरण निष्ठा का प्रभाव, दिव्य प्रभाव उनको अंतिम क्षण तक प्राप्त हुआ। जैसी उनकी भावना थी उस भावना के अनुसार केदार खंड में गंगा के तट पर उन्होंने देह विसर्जन किया और श्री पथमेड़ा महाराज जी से भी बात करने की उनकी बड़ी इच्छा थी और हमसे भी बात करने की इच्छा थी का हमारी बस एक इच्छा है कि मलुक वाले महाराज जी से बात हमारी करवाए, लेकिन कोई संयोग होगा कि हम इधर से मिलाएं तो नहीं मिला, उधर से भी कुछ असुविधा रही होगी, जो भी हो तो बात नहीं हो पाई। लेकिन वे अंतिम क्षण तक भगवत चिंतन करते हुए उन्होंने देखा थे, तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। तो ये अंत्येष्टि बहुत जरूरी है और अंत्येष्टि के बाद के सारे कृत्य बहुत जरूरी है। चतुर्थाश्रमियों का, विरक्तों का अग्निदाह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उनका दस गात्र विधान कैसे होगा, नहीं होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, फिर उसकी अर्हता किसको होगी। तो अग्नि संस्कार कर दिया जाए तो अग्नि संस्कार के बाद फिर दसगात्र विधान बहुत जरूरी है और वो होना नहीं है। चतुर्थाश्रमी के मरने का सूतक भी नहीं लगता, इसीलिए चतुर्थाश्रमियों का अग्निदाह वर्जित है, उनको जल प्रवाह अथवा भू समाधि उनकी उचित है। और हमारे श्री अयोध्या जी में शास्त्री जी विराजमान हैं, वेदाचार्य जी, पूज्य शास्त्री जी, अयोध्या जी वाले शास्त्री जी, तो अयोध्या जी में सभी संतों का सरयू जल समाधि ही होती है, आज भी परंपरा है, किसी संत का अग्नि संस्कार नहीं होता। हाँ, केवल बड़ी जगह के महंत की परंपरा है कि वहां बड़ी जगह के महंत को लोग अग्नि संस्कार करते हैं, अथवा रामानुज संप्रदाय की परंपरा के जो लोग मठ हैं उनके यहाँ भी अग्नि संस्कार कर देते हैं, पर अपने रामानंद संप्रदाय में अग्नि संस्कार नहीं करते। सबको सरयू जी के जल में ही समाधि करते, ये सब बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे सब खत्म होता चला जा रहा है। अब नदियों में जल की कमी है, प्रदूषण है, अब नदियों की भी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि उनमें शरीरों को प्रवाहित किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में दास के विचार से शास्त्र का समादर करने की दृष्टि से भू समाधि दे देना उचित है, किंतु अग्नि संस्कार उचित नहीं। अग्नि संस्कार करने के बाद फिर पूरा कर्मकांड होना चाहिए। कर्मकांड होता नहीं, कौन करेगा? और जो करेगा उसका अधिकार क्या है? फिर सपिंडीकृत करण में किससे किससे मिलाएंगे? घर तो छूट गया उसका, किन पितरों से मिलाएंगे उनको? सब लोग कहते हैं कि वो गुरु परंपरा से मिला देते हैं। अरे भाई, गुरु परंपरा से तो वो मिले मिलाए हैं। यदि संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो गया है, अनासक्त हो चुका है, तो देहोपाधि नष्ट होने के बाद अपने श्री गुरुदेव की सन्निधि में नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत को ही वो प्राप्त करेगा। उसे आने की जरूरत क्या है? तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक दशगात्र आदि विधान करने चाहिए, किंतु रोना गाना मृतात्मा के लिए नहीं चाहिए, नहीं तो उनका शरीर पूरा निर्मित नहीं हो पाता है। रेणुका जी ने आशीर्वाद दिया और फिर श्री परशुराम जी महाराज ने अपनी माता से कहा कि तेरही तो त्रयोदशा तो हो गया, अब हम अकेले हैं, वो इतना बड़ा क्षत्रिय, हम कैसे युद्ध करके परास्त करें? बोले शंकर जी की कृपा प्राप्त करो। तो शिव जी की आराधना करके परशुराम जी ने शिव जी को संतुष्ट किया और उसमें लिखा है कि शिव जी ने षडक्षर गणपति मंत्र का उपदेश देकर के कहा कि किसी भी कार्य की सिद्धि हो जाए, उसमें कोई विघ्न बाधा न आवे, इसके लिए गणपति ही उसके अधिष्ठात्र देवता हैं। गणेश जी का स्मरण करो। तब आपने शिव उपदेश से एक लक्ष्य षडक्षर गणपति मंत्र का जप किया और तर्पण होम, दशांश होम, तद दशांश तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि, 100 ब्राह्मणों का भोजन दशांश होने से होता है, सब करा के गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कार्तवीर अर्जुन का विनाश हो गया। ये कथा आज जो हमने पढ़ी या सुनी वो हमने आपको सुना दी, संक्षिप्त रूप में सुनाई। बहुत सी बातें ऐसी जो नहीं कह पाए। तो कहने का आशय हमारा यह है कि इस कथा से एक बात स्पष्ट है कि भगवती पूज्या कामधेनु गोमाता की सामर्थ्य कितनी अचिंत्य है, और ऐसी कामधेनु गाय हमारे पास है तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं है। फिर भी हम गो सेवा की प्रेरणा, गो ग्रास देने की प्रेरणा, गोष्ठ में सेवा करने की प्रेरणा देना चाहते हैं, वो किसी अभाव से ग्रसित न होकर उसके मूल में एक भावना है कि जो लाभ गोमाता कृपा करके हम सेवकों को दे रही हैं, वो लाभ संसार में अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी को गाय से जोड़ना है। आप याचना नहीं कर रहे हैं लेकिन आप गाय से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी सामर्थ्य, उनका उपार्जन तभी सफल होगा जब देवता, ऋषि और महर्षियों का संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड का, प्रकृति का पोषण करने वाली और शोधन करने वाली गाय की सेवा में उनकी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा का विनियोग होगा, तभी उनका सब कुछ सफल होगा, नहीं सब बेकार हो जाएगा। इस दृष्टि से गो सेवा स्वयं करना भी चाहिए और गो सेवा की प्रेरणा भी करनी देनी चाहिए। तो पूरी पंक्ति हमको याद नहीं आ रही है। परमारथ के कारणे मोहिन आवे लाचा है? क्या वो अलग है? ओ परमारथ के कारण संतन धराशरी वो तो ठीक है, लेकिन जो हम कहना चाहते वो वाक्य ही दूसरा है। वो ये है कि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, पर गो सेवा जो विशुद्ध परमार्थ है उस परमार्थ से आपको जोड़कर हम आपका कल्याण चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कुछ कहते हैं कि आप ये सेवा करो तो उसमें हमें कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आपकी शक्ति सामर्थ्य को धन्य करने के लिए कह रहे हैं। परम श्रद्धे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, प्रातस्मरणीय श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जो हम स्वीकार करते हैं कि इस वर्तमान युग में, इस समय के युग में गो सेवा की जो अपूर्व क्रांति सब जगह दिखाई पड़ रही है, उसके प्रेरक, उसके जनक पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी, वो सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि 10 गायों को भी जो अपने जीवन में बधिकों से उनकी प्राण रक्षा कर लेता है, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर मेरा ही स्वरूप है, उसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। और वे ऐसे महापुरुष हैं जिनके द्वारा लाखों गोवंश बचाया गया उनके माध्यम से। तो हम तो बार बार जब उनका दर्शन करते तो वही हमें स्मरण होता है। ये जो हमारा जड़खोर गोधाम है ये भी उनकी दिव्य कृपा का ही परिणाम है। सबसे पहले वे ही आए थे यहाँ, हम आए, महाराज जी आए, श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी पूज्य श्री स्वामी कृष्णा ज्ञानानंद जी महाराज कृपा करके पधारे। हम लोग सब बाबा श्री ठाकुरदास जी की स्मृति महोत्सव में 2010 की बात होगी संभवतः, उस समय हम लोग आए थे 2010 में, सूरश्याम गौशाला में कार्यक्रम चल रहा था, बाबा ठाकुरदास जी का उत्सव था, और उस समय पथमेड़ा महाराज जी उस उत्सव में आए थे। तो चर्चा चली कि भाई कैसे हो, यहाँ तो बहुत कम जगह है सूरश्याम में, गाय बढ़ेंगी कहाँ ले जाएंगे। तो यही बोले बाबा ठाकुरदास जी, कहते थे ब्रज में कोई बड़ी जगह देखनी चाहिए, तो कहाँ है बड़ी जगह? तो बोले भाई पौराणिक स्थल तो वो है जहाँ भगवान का की गोचारण लीला होती थी, तो चलो हम लोग, वहीं से चल के आए थे गिरिराज जी से। उस समय यहाँ रोड वगैरह नहीं था, तो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी, वहां से रेत रेत में चलकर हम लोग पैदल चल करके आए थे, और पहाड़ वगैरह सब घूमा, परिक्रमा पथ भी नहीं था, सुविधा कुछ भी नहीं थी, एक मंदिर था केवल हनुमान जी का बस, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज के हनुमान जी, बस वही एक मंदिर था। लेकिन वहां जैसे ही बैठे, इस स्थल को देखा, तो सबके मन में एक ही बात आई कि ये भगवान के लीलावतार काल से अब तक ये भूमि बची रह गई, लगता है इसीलिए बची रह गई कि ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली तो है ही है, श्री ठाकुर जी पुनः यहाँ गोचारण करना चाहते हैं, इसीलिए इतने संत एक साथ आए। सबके मन में ये भाव जगा और उसी समय ये संकल्प हो गया, और आज धीरे धीरे धीरे धीरे निरंतर गोमाता अपनी कृपा करुणा का विस्तार करती चली जा रही है। आज हम उधर यशोदा धाम, मुरार, नंदनवन, ऊपर पहाड़ सब जगह इसीलिए गए थे कि देखें हरी हरी घास भई कि नहीं, गाय के घूमने योग्य स्थल हुआ कि नहीं हुआ, अब हम देख के आए अपनी आंख से। अब इतना सुंदर अवसर है इस समय कुछ ग्वारियों को तैयार करके, और जहाँ जहाँ गोवंश पहाड़ पर जा सकता हो वहाँ जरूर उसे भेजा जाना चाहिए। और प्राकृतिक चारा चर के गाय कितनी पुष्ट हो सकती है वो भी एक प्रयोग करके देखना चाहिए। साथ ही हम कामधेनु गो माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसी कृपा करें कि उनकी भूमि उनकी सेवा के लिए प्राप्त हो, उनके पवित्र वंश की सेवा के लिए प्राप्त हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवती कामधेनु से कि नौ लाख गैया नंद बाबा की और बारह लाख गैया वृषभानु बाबा की, तो कम से कम इतनी गाय तो फिर से इस क्षेत्र में चरने लग जाएं, पूरे पहाड़ पूरा जंगल सब हजारों लाखों गोवंश से युक्त हो जाए, और फिर सैकड़ों बटुक ब्रह्मचारी दंड लेकर गोचारण करें, जैसे पुराने ऋषियों के उस युग में बटुक गोचारण के लिए भी जाते थे ना बटुक, ऐसा हो। भगवान करेंगे, भगवान की इच्छा जो हम बोल रहे हैं ये भगवान की इच्छा होगी तो जरूर पूरी हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सावधानी केवल इतनी रखनी है कि गो सेवा का अंश हमारे अपने व्यवहार में ना जाए, इसकी बहुत सावधानी सबको रखनी चाहिए। जो काम जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है, उतना ही अधिक सावधानी का भी होता है। क्या कहें, कथा तो विनय पत्रिका की है पर बक्सर वाले महाराज जी का एक पद बहुत दिन से गाया भी नहीं, हमने गा लेते हैं। गोमाता का बड़ा सुंदर पद है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा बहुत प्यारा पद है, है तो खूब बड़ा लंबा पद है, लेकिन गो सेवा की सारी बात इस पद में आ गई। इतना सुंदर पद है, इतना बढ़िया पद है कि ये तो इसका रिकॉर्ड घर घर में बजना चाहिए, इतना सुंदर पद है। गौ माता की करुण पुकार, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ गाइए सभी भटु गाओ, करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। देवमयी गैया की दयामयी देहिया, देवमयी गैया की दयामयी देहिया, करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया, करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया, करती सबका समान उपकार हो सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। करती सबका समान उपकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। दही मक्खन और छाट घृत गोबर, दूध दही मक्खन और छाट घृत गोबर, सांड बैल बचिया है देती बरोबर, सांड बैल बचिया है देती बरोबर, जिनके रोम रोम करुणा की धार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। जिनके रोम रोम करुणा की धार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। मरते मरते दम तक भी सेवाएं करती, मरते मरते दम तक भी सेवाएं करती, अच्छी चर्म खाद दे के धन्य करें धरती, अच्छी चर्म खाद दे के धन्य करें धरती। ये अच्छी चर्म खाद का अर्थ है जब गाय शरीर पूरा कर देती है और गाय की जब हम भू समाधि दे देते हैं तो गाय का शरीर जहाँ समाधिस्थ किया जाता है वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है। जहाँ गाय की समाधि दी गई हो वहाँ आप कोई पेड़ लगा दो तो थोड़े समय वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, कितनी पोषकता उस भूमि में बढ़ जाती है। मरते मरते दम तक भी सेवा है करती, मरते मरते दम तक भी सेवा, अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती, अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती। बैतरणी से करती है पार हो सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। बैतरणी से करती है पार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। हम लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं गव्य पदार्थों का, इसलिए संकट है। यदि ठीक से हम उपयोग करना जाने गव्य पदार्थों का तो गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले, तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले, कर्ज देखो हिसाब मेरे यार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, करके देखो हिसाब मेरे यार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते, अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते, होगा जीवन तेरा तुझ पे भार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, होगा जीवन तेरा तुझ पे भार रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, यह है कर्म भूमि यहाँ जो भी कोई आवे, यह है कर्म भूमि यहाँ कोई कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे, कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे, या पे भली भांति कर लो विचार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, या पे भली भांति कर लो विचार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार तुम्हारे धर्म प्राण भाइयो, गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे, गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गमाओगे, तुम्हें खाएं तुम्हारा ही अत्याचार सुनो रे धर्म प्राण भाई, तुम्हें खाए तुम्हारा ही अत्याचार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, इसका दुष्परिणाम गोवध का भयंकर दुष्परिणाम, कहीं अग्निकांड हो कहीं से महामारी, कहीं अग्निकांड हो कहीं से महामारी, कहीं हाँ कहीं आग जनी हो कहीं से महामारी, कहीं आग जनी हो कहीं से महामारी, ये कोविड महामारी उसी का परिणाम है, कहीं अग्निकांड हो कहीं से महामारी, कहीं अग्निकांड हो कहीं से महामारी, बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप होए भारी, बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप होए भारी, होए आंखें को देख लो निहार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, होए आंखें को देख लो निहार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, जीवन भर किन सेवा करी है तुम्हारी, जीवन भर किन सेवा करी है तुम्हारी, आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी, आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी, अब तो करो इनकी सारे और संहार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, अब तो करो इनकी सारे और संहार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयो, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। अच्छा एक बात बताओ, सब ये चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, भगवान को सब प्रसन्न करना चाहते हैं। कौन कौन करना चाहता है, हाथ खड़े करो। सब लोग करना चाहते भगवान को प्रसन्न। अब समझ लो जिस जिसने हाथ खड़ा किया उसने को एक एक गौशाला खोलनी पड़ेगी, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, समझ लेना। चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, गाँव गाँव घर घर में खोलो गौशाला, गाँव गाँव घर घर में खोलो गौशाला, गौ माता को दो अपना प्यार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता को दो अपना प्यार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो, थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो, पास की गौशाला की सेवा को संभालो, पास की गौशाला की सेवा को संभालो, लगे बेड़ा सहज भव से पार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, लगे बेड़ा सहज भव से पार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, सेवा के पवित्र अनुष्ठान में जो लगे हैं वो कान खोलकर सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं। गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, शत प्रतिशत गैया की ही सेवा में लगाओ, शत प्रतिशत गैया की ही सेवा में लगाओ, उससे करो नहीं अन्य रोजगार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, उससे करो नहीं अन्य रोजगार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, क्या करें परिस्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, गौ सेवा बहुत महंगी है, लोग अच्छे मिलते नहीं हैं, गौ सेवक नहीं मिलते हैं, अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। ये दो साल से तो कोरोना से सब काम ही गड़बड़ा गया, बहुत कठिनाई है, नहीं नहीं ये सब बहाने मत करो। सुविधा न खोजो सब प्रेम करो सेवा, सुविधा न खोजो सब प्रेम करो सेवा। हम गाय की सुविधा से अधिक अपनी सुविधा का विचार कर रहे हैं। गाय की सुविधा का विचार नहीं, अपनी सुविधा का विचार। ये ठीक है। सुविधा न खोजो तो प्रेम करो सेवा, सुविधा न खोजो तो प्रेम करो सेवा। सेवा ही लगावेगी पार बिनु सेवा, सेवा ही लगावेगी पार बिनु सेवा। यदि चाहो तो लहोगे फल चार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। यदि चाहोगे तो लहोगे फल चार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। चाहोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाएगा। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की नारायण नाथ अवतार लेके आवे, नारायण नाथ अवतार लेके आवे। ब्रज में गोपाल होके गैया चरावे, ब्रज में गोपाल होके गैया चरावे। दुष्ट असुरों का करते संहार, सुनो रे बंधन भाइयो। दुष्ट असुरों का करते संहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता के करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयो। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। तो पूज्य संतों के पवित्र मार्गदर्शन में रहते हुए गोसेवा करें। देखो आज भी जो कुछ भगवत कृपा से हो रहा है वो संतों के माध्यम से, श्री पद्मेड़ा महाराज के माध्यम से कितनी बड़ी क्रांति गोसेवा के क्षेत्र में आई। जिनका जीवन ही गाय के लिए है, खाना पीना सोना देखना सोचना समझना सब गाय के। हमारे ब्रज की महान निधि, ब्रज की शोभा, परम पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, बरसाने वाले पूज्य बाबा सरकार, माताजी गौशाला की स्थापना करके उन्होंने एक अनुपम कीर्तिमान स्थापित किया। आज 50-55 हजार गोवंश है वहां, और बाबा तो कहीं बाहर जाते नहीं, किसी से याचना भी नहीं करते हैं, पर उनका जो राधा रानी के चरणों में अनुपम विश्वास है, गो माता के प्रति जो उनकी अपूर्व श्रद्धा है, उसी का यह दिव्य परिणाम है कि वह दिन दूर नहीं जब पूज्य बाबा के यहाँ कम से कम 1 लाख गाय होगी। जिनका स्मरण करने से हमारा अंतःकरण आह्लादित हो जाता है, ऐसे पवित्र दिव्य महापुरुष हैं हमारे ब्रज की विभूति पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज। वहां गोष्ठ में प्रवचन हुआ था तो बाबा तो बड़े खरे वक्ता हैं, बाबा लिहाज नहीं करते हैं, ठाकुर सुहाती तो उनके स्वभाव में ही नहीं है। स्पष्ट वक्ता न दोष भाग, उन्होंने दास की कथा चल रही थी, उन्होंने मंच से कहा था उन्होंने कहा कि यदि कोई मनुष्य यह अहंकार करता है कि मैं गो सेवा करता हूं तो दम्भी है, झूठा है। हमारे लिए कोई कहे वो अपने लिए करे तो बाबा, हमारे लिए कोई कहे तो बाबा बहुत गो सेवा करते, झूठ बात है। गो सेवा तो कृष्ण बलराम ने की, बिना पद त्राण के कितने सुकोमल चरण हैं भगवान के, नंगे पर भगवान ने गैया चराई, गाय चारा चर के तृप्त होकर यमुना जी का जल पीकर जब तृप्त हो जाती बैठ जाती तब भगवान बैठते, तब तक खड़े रहते जब तक गाय खड़ी है, गाय बैठती तब बैठते, गाय के तृप्त होने के बाद विश्राम जब गाय करने लग जाती तब ठाकुर जी छाक आरोपते, गाय के आगे नहीं चलते, गाय के पीछे पीछे चलते, गाय की चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए मैं पवित्र हो। हाँ, ठाकुर जी के जैसी कोई गो सेवा कर सके तो बोले किसी अंश में माना जाएगा कि गो सेवा कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है वह गौ और गोविंद की कृपा से हो रहा है। धन्यवाद। कभी किसी समय थोड़ी समस्या आई गो सेवा में, गो सेवक उन्होंने यूनियन बना लिया और वो कुछ इनकलाब जिंदाबाद करने लगे, चले गए छोड़ के गो सेवा। बाबा बिल्कुल, बाबा हताश नहीं हुए, खुद खड़े हो गए, सारे बहनें और सब बालक बटुक गुरुकुल के सब खड़े हो गए, हजारों हाथ लग गए, और जो छोड़ के गए थे वो फिर सेवा में आ गए, क्षमा मांगी उन्होंने। हम ये सोचते हो कि हमारे द्वारा हो रही है, हम चले जाएंगे तो क्या होगा, ये कोई किसी का, हम भी सोचते हैं कि हमारे कुछ नहीं, हम भी मूर्ख हैं यदि हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे द्वारा इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। जहां हम पैदल चल के आए थे कितने गोकरू लग गए, बैठने की जगह नहीं थी, बबूल के पेड़ के नीचे बैठे थे गर्मी में, आज वहां गौ माता ने एसी लगवा दिया, ये सुख सुविधा कर रही है, इतना सुंदर अखंड कीर्तन ब्रजवासी कर रहे हैं, ब्रजवासी धुन में, सुना कभी ब्रजवासियों की धुन, उसमें बढ़िया सुंदर कीर्तन महामंत्र का हो रहा है, गौ माताएं भी बड़ी आनंदित हैं, हमें और अधिक आनंदित करने का उन्हें प्रयास करना है। गायों का घूमना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय की जो निरुक्ति है उसके अनुसार गच्छति गौ, जो चलती है वो गाय है, खड़े होने से अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाती है। अभी पहले भी हम देख चुके, आज भी हमने देखा, कुछ गायें अपने मुरार गौशाला के ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र है जंगल, वहां कुछ जंगली गाय, जंगली गाय है तो यही गाय, पर वो अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, ऐसी घूमने फिरने वाली उन्मुक्त भाव से विचरने वाली गाय, वो इतनी मजबूत हैं, जिनको दाना चारा पानी और कूलर पंखा लगाए जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा कितनी मजबूत हैं वो गाय, इतनी स्वस्थ कि आप देखो नजर न लग जाए, ऐसी बढ़िया बढ़िया बचिया, ऐसे ऐसे बछड़ा आप हाथ नहीं रख सकते हो, मैं उठा के फेंक देंगे, ना उनके लिए टीन सेट है, ना उनके लिए पानी की प्याऊ लगी है, ना उनके पास कोई गोसेवक है, ना एक मुट्ठी भूसा डालने वाला कोई है, और ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सह करके प्राकृतिक चारे पर वो कितने तृप्त है, ये देखने योग्य बात है। अभी भी इस देश में गोवंश कोई समस्या नहीं है, भारत सरकार को चाहिए, वर्तमान में जो अत्यंत कुशल सहृदय शासक मोदी जी हैं उनको ये चाहिए कि भारतवर्ष के जितने पर्वत और जितने वन हैं उन सब को गोवंश के लिए आरक्षित कर दें, थोड़ा चारे का थोड़ा फव्वारे का इंतजाम वहां हो जाए, पानी थोड़ा पड़ता रहे। माने हम अहंकार की युक्ति इसको नहीं समझना। यदि इसी पूरे क्षेत्र को ब्रज कामद सुभिवन एवं शोध संस्थान, इस संस्था को, गढ़खोर गोधाम को सरकार लिखित पढ़ित करा करके दे दे के इस क्षेत्र को आप इतने समय के भीतर गो सेवा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करो, तो गो माता की कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से, हम ऐसा विश्वास रखते हैं गौ गुरु और गोविंद की कृपा से, कि थोड़े ही समय में ये पूरे पर्वत वृक्षों से हरे भरे हो जाएंगे, हरी हरी घास से हरे भरे हो जाएंगे और प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश यहाँ अपना निर्वाह कर सकेगा। अभी जितनी गायें हैं ना, उन गायों को देख लो, प्रमाण देख लो। थोड़ी सी सुविधा और कर दी जाए, पर्वतों में जल संरक्षण किया जाए, भूमि में जल स्तर का सुधार होगा, गाय बिचरेंगी, स्वाभाविक रूप से गोबर गोमूत्र करेंगी, वहां की भूमि उर्वरा होगी, वृक्ष हरे भरे होंगे, पहाड़ों का खोदना रुकेगा, वृक्षों का कटाव, वृक्षों का काटना रुकेगा, ये बिलायती बबूर हवाई जहाज से बीज फेंक करके सारी देश की धरती को ऊसर बंजर बनाया जा रहा है, इसकी जगह पुराने वृक्ष बट पीपल पाकर आम गूलर नीम आदि जो पवित्र वृक्ष हैं वो वृक्ष होंगे, पलाश का जंगल होगा, क्या कहना। तो हमारे दिमाग में पूरी कल्पना है कैसे हो सकता है ये, लेकिन हमारे ही कोई प्रतिबंधक आड़े आ रहे हैं जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। भगवान कृपा करें ऐसा उदाहरण जल्दी प्रस्तुत होवे कि हम कह सकें कि भाई देखो जीरो बजट में भी गो सेवा की जा सकती है। देखो अपने लोगों की प्रशंसा करने से उनके पुण्य कम होते हैं और हम अपने लोगों के पुण्य कम नहीं करना चाहते हैं, वे पुण्यवान बने रहें यही हम चाहते हैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन सामने डीक के खंडेलवाल जी बैठे हैं, आप कितने साल से जुड़े हैं गौशाला से, कितने साल हो गए हैं? 5-7 वर्ष से जुड़े हैं। 7 वर्ष में कितना परिवर्तन दिखाई पड़ा है। और खंडेलवाल जी तो यहाँ के समर्पित सेवक हैं ही, हम बार बार साधुवाद देते हैं, राधिका दास जी, रूंगटा जी इस आयु में जो सेवा कर रहे हैं वो निश्चित ही ऐसी है कि किसी की नजर उस सेवा को नहीं। हम चाहते हैं कि रूंगटा जी अकेले नहीं, 10-20 रूंगटा जी और होने चाहिए, 10-20 खंडेलवाल जी और होने चाहिए, 10-20 सज्जन जी और होने चाहिए, फिर देखो काम कितना बड़ा होता है। इसलिए इष्टम धर्मेण योजयेत, अपने इष्ट को अपने प्रिय को धर्म से जोड़ो। यदि आप अपने सहित अपनों का कल्याण चाहते हैं तो आप सबको गाय से जोड़िए, गो सेवा से जोड़िए, देखिए सबका काम बनता है कि नहीं बनता, सबका काम बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। तो आज कामधेनु गाय की बात मन में आ गई तो उसको हमने कहा। अभी तक हम लोग जिस पद की चर्चा कर रहे थे, 203वां पद, श्री हरि गुरु पद कमल बजहु मन तजि अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल बजहु मन तजि अभिमान, जेहि सेवा हकीकत पाई हरि सुख निधान भगवान जेही से जहु मन तजी अभिमान कल हम लोग होली खेलते खेलते समय पूरा हो गया, समय कुछ ज्यादा भी हो गया था, इसलिए उस पंक्ति को फिर से, क्योंकि होली कोई 10-5 मिनट की थोड़ी होती है, कुछ थोड़ी और गानी पड़ेगी कि नहीं। त्रिविध फूल होली जरे के लिए अब खास त्रिविध त्रिशूल जल गया। राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल और क्या है, सोई कृपाल तुहि मोहि पर सदा रहो अनुकूल। अब त्रिशूल जल गए, अब होली के समय होली नहीं, अब तो पूरा जीवन ही होली दिवाली बन गया। फागुन के दिन चार होली खेल मनार फागुन के दिन चार बिन करताल सखा बजबाजे करताल झनकार रे अनहद की झनकार रे बिन सूर राग सती हाँ। के सब पट खोल दिए हैं, घट के सब पट खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, चरण कमल बलिहार रे, चरण कमल बलिहार रे, फागुन के दिन चार को खेल मना रे, ने कहा था फागुन के दिन चार होली खेल, वही बुलाए हो तो खेलों पिया संग होरी, हो तो खेलों पिया संग होरी, संपूर्ण देखो रवि शशि भे एक छोरी, रवि शशि भे एक छोरी, रवि श्याम सुंदर हैं और शशि राधा रानी है, रवि छवि रवि शशि भे एक छोरी, रवि शशि भे एक छोरी, हाँ जब ते दिसी पर्यो अविनाशी, जब ते दिसी पर्यो अविनाशी, लागी रूप छगोरी, हाँ लागी रूप छगोरी, हो तो खेलो पिया संग होरी, हो तो खेलो पिया संग होरी, हो तो खेलो रसना रचती रहती निसी बासर, रसना रचती रहती निसी बासर, नैन लगे यही छोरी, नैन लगे यही छोरी, कह यारी याद कर हरि की, कोई कहे सो कहोरी, कोई कहे सो कहोरी, तो खेलों पिया तो खेलों पिया संग होरी, तो खेलों पिया यारी साहब का पद था। ये मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए लेकिन महान उच्च कोटि के भक्त। अब एक दूसरे मुस्लिम भक्त की ही हो रही है, वो भी बड़े प्यारे भक्त हैं, कायम जी। ये जो होरी जो गोस्वामी जी ने कही है ना, त्रिविध सूल हो लिए जरे खेलिए अब फाग। ये फाग खेलें तो सही, पर ये खिलाएगा कौन, ये प्रश्न है कि नहीं। ये कौन खिलाएगा, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, कोई पंथ लगावे गुरु बिनु होरी कौन खिलावे, लगावे गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, करे लगाए धर्म अवीर उड़ावे धर्म अवीर उड़ावे तीन लो मारो मारो श्याम पिचकारी एक पिचकारी और प्रभु मारो, एक पिचकारी और प्रभु मारो। भीज जाय तन सारी हो, भीज जाय तन सारी हो, पहरत निरख निरख यह लीला, ये भी मुस्लिम भक्त हैं। भारत भारत निरख निरख यह लीला, निरख निरख यह लीला, हरि चरणा बलिहारी हो, हरि चरणा बलिहारी हो। मारो मारो रे श्याम की पुकारी, मारो मारो रे श्याम की पुकारी, मारो मारो रे श्याम की पुकारी, मारो मारो श्याम की पुकारी। अब एक होरी सुनाएंगे दिनेश जी, हम थोड़े थक गए हैं, एक सुनाओ आप, ब्रज की सुनाना। और ब्रज मंडल मेरा, वाह, होरी खेलो श्याम सो यम कहा लाज को काम, होरी खेलो श्याम सो यम कहा लाज को काम। हरि मुपे सोच तक रंग डारो डारो डारो, हो मुपे सोच तक रंग डारो, श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, ए सोच तक रंग डारो, पड़ गयो तारी तो रंगदार, होम पे ए तो चटक रंगदार, हो कान्हा मुफे तो चटक रंगदार, शाम मेरी चूनर में लग गयो तारी तो चटक रंगदार, शाम मेरी चूनर में हो। Get it. रंग डालो मेरी सुनर में लग गयो दादरी रंग डालो बल बल दास बास ब्रज छोड़ो बल बल दास बास ब्रज छोड़ो बास ब्रज छोड़ो आस ब्रज छोड़ो बास ब्रज छोड़ो आस ब्रज छोड़ो बल बल दास बास ब्रज छोड़ो बल बल दास बास ब्रज छोड़ो ऐसी होली में लग जाए होली में लग जाए आगरी रंगदारो कान्हा मोरी चूनन में मेरी चूनन में लग गयो दागिरी चटक रंगदारो शाम मेरी चूनन में लग गयो दागिरी चटक रंगदारो चटक रंग चटक रंग त्रिविध सूल हो लिए जरे खेलिए अब फाग जो जिए चहसी परम सुख तो यही मार्ग लाग जो जिए चहसी परम सुख तो यही मार्ग लाग ये मार्ग कैसा है यदि परम सुख चाहते तो इस मार्ग पर चलो सत्संग के मार्ग पर चलो श्रुति पुराण बुद्ध सम्मत ये श्रुति सम्मत है पुराण सम्मत है बुद्ध सम्मत है व्यास वाल्मीकि की प्रवृत्ति ऋषियों के द्वारा समर्थित है चाचरी चरित मुरारी करी विचार भव तरिय परिय न कवहूं जमधार इनका विचार करो श्रुति का विचार करो पुराण का विचार करो व्यास वाल्मीकि की प्रभृति ऋषियों के विचारों का चिंतन मनन करो विद्वानों की बातों का विचार करो तो समझ में आ जाएगा कि जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है हरि और हरिदास के चरित्रों का आश्रय और कोई दूसरा साधन नहीं और इस प्रकार से जब भगवत चरित्रों का आश्रय ले लेगा तो परी न कबहू जमधार कभी जमराज की धार में पड़ना नहीं पड़ेगा और क्या होगा इस मार्ग पर चलने से संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक ये बात समझ में आ जाएगी लेकिन ये साधु कृपा बिनु मिलहिना करिय उपाय अने साधु कृपा के बिना ये मार्ग मिलेगा प्रथम मुनि ने हरि की रति गाई ते ही मग चलो सुगम मुही भाई भैया ये सत्संग भव सागर की नौका है भव सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास प्रयास बिन मिलही राम दुख हरण ये भव सागर की नाव है विशुद्ध संतों के चरण अर्थात उनका चरणाश्रय उनके चरणाश्रय में बैठकर करना सत्संग करना बोले बिना प्रयास के दुख हरण राम जी मिल जाएंगे श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान आज पद संख्या 204 है इस पद का हम स्मरण करते हैं। जो मन लागे राम चरण अस, जो मन लागे राम चरण अस, जो मन लागे राम चरण अस, जो गेह सुत पित कलत्र देह गे सुत कलत्र मगन होत जिनु जतन किए जस, मगन होत जिनु जतन किए जो मन लागे राम चरण अस, जो मन लागे राम चरण, द्वंद रहित गतमान ज्ञान रत, द्वंद रहित गतमान ज्ञान रत, विषय विरत खटाई नाना, विषय विरत खटाई नाना, सुख निधान सुजान कौशल पति, सुख निधान सुजान कौशल पति, वे प्रसन्न कहू क्यों ना होई बस, वे प्रसन्न कहू क्यों ना होई बस, जो मन लागे राम चरण, जो मन लागे भूत हित निर्व्यलीक चित, सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित, भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस, भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस, तुलसीदास यह होई तब ही जग, तुलसीदास यह होई तब ही जग, द्रवे इस जे ही है तो इस बस, द्रवे इस जे ही है तो इस बस, जो मन लागे जो मन लागे राम चरण। ये इतना सुंदर पद है कि इसका व्याख्यान कम से कम 3 घंटे में करना चाहिए, इतना सुंदर पद है, लेकिन अब समय की सीमा में ही हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पद में गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि जैसा मन तुम्हारा शरीर में, घर में, पुत्र में, धन में, स्त्री में लगता है, ऐसा मन यदि तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाए, यहां तुम प्रयास कर रहे हो पर सफल नहीं हो पा रहे हो, तो संसार में मन तुम्हारा बिना प्रयास के लग रहा है, शरीर में सेवत लखन सी रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। अब शरीर की सार संवार करने की कोई शिक्षा दे में अनुराग, घर में अनुराग, धन में अनुराग, स्त्री पुत्रादि में अनुराग, ऐसा बिना प्रयत्न के जैसा अनुराग तुम्हारा शरीर संसार के संबंध से है, ऐसा ही बिना प्रयत्न के तुम्हारा अनुराग राम जी के चरणों में हो जाए तो फिर तो बातें क्या है, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। अब प्रश्न यह है कि शरीर संसार आदि के संबंध से हम इन्हें अपना मानते हैं, धन को, घर को, मकान को, दुकान को, स्त्री को, पुत्र को, पुत्री को, सबको अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, सहजन से प्रेम हो जाता है। भगवान से ऐसा प्रेम क्यों नहीं होता? देखो इसका मूल कारण है, जो अपना न कभी था न अपना है और न कभी अपना होने वाला है, उसको तो हमने ये मान लिया कि वही हमारा अपना था, वही हमारा अपना है, वही हमारा अपना रहने वाला है। और जो सदा से हमारे अपने थे, अपने हैं और अपने रहने वाले हैं, उनको हमने बुला लिया। अच्छा, अपना कौन है और पराया कौन है? अपने पराये की क्या परिभाषा है? बिल्कुल सरल परिभाषा है, जो कभी साथ न रहे वो पराया और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए पराये हैं, और जीवात्मा परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं इसलिए परमात्मा के, जीवात्मा के सच्चे संघाती परमात्मा है, जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते, अंश है, अंश को कैसे छोड़ेंगे? जीव शुभाशुभ कर्म करके स्वर्ग नरक आदि भोगता है, लेकिन भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा उसके भीतर विराजमान रहते, प्रतिष्ठित रहते, कभी साथ नहीं। कहां तक कहें हम आपको, अपने दुष्कर्म के कारण जीव मलमूत्र का बिलबिलाता हुआ कीड़ा बन जाता है, उस कीड़े के भीतर भी अंतर्यामी रूप से राम जी बैठे रहते हैं। आप सोचो कैसी करुणा है। जिन्होंने कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं वे हैं हमारे अपने, और जो हमारा कभी हमारे कभी साथ रहा नहीं वो अपना कैसे है? और प्रेम सदा अपने में होता है, पराये में नहीं होता है। और ये बात कैसे समझ में आएगी कि शरीर संसार अपने नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश गिराना है। या जग देखा मीत न कोई, या जग देखा मीत न कोई, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बली पे, हम करि धन धाम समारे अंत चले उठी पे। अंतहु तो ही तजेंगे पावर तू न तजे अब हीते मन पछताई है अब सर बीते। भगवान ही हमारे अपने हैं, शरीर संसार हमारा अपना नहीं है। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, अपनापन जोड़ने के लिए नहीं मिले। यह विवेक यह विचार न योग से आएगा, न जप से आएगा, न तप से आएगा, न ध्यान से आएगा, न दान से आएगा, न स्वाध्याय से आएगा, न संयम से आएगा, न तीर्थ यात्रा से आएगा। यह भाव केवल सत्पुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करके सत्संग करने से आए। आज हम सवेरे भी यही चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल सवेरे सवेरे भोर में। जीवों के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में सबसे तेज साधन है सत्संग। हम अच्छे से अच्छे अंतःकरण वाले साधकों को जानते हैं, जिनकी आध्यात्मिक स्थिति निश्चित बहुत अच्छी है। खूब तितिक्षा है, खूब वैराग्य है, खूब तप सब कुछ है, लेकिन फिर भी जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब कुछ है पर सत्संग में रुचि नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह भाव रहता है, अरे क्या सत्संग करना, जिनका सत्संग कर उनके जीवन में तो कुछ हमें दिखता नहीं। तो सभी लोग कहते हैं ना, उनकी कथा क्या सुने, उनके जीवन में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्या कहने वाले के जीवन में कुछ है या नहीं ये बात जाने दो, कहने वाला किसकी बात कह रहा है? व्यास जी की, वाल्मीकि जी की, सुखदेव जी की, नारद जी की, सनकादिकों की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई, इनकी बात तो कह रहा है या अपनी बात कह रहा है? क्या इनके जीवन में भी कुछ नहीं है? यदि इनके जीवन में भी कुछ नहीं है तो तुम लाख जन्म ले लो, माला फेरते चला जाएगा, कुछ तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिलेगा। हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते, महाराज जी की यात्राएं बिना रिजर्वेशन के होती थी। हम लोग मथुरा जाते थे और लाइन में लग, महाराज जी लाइन में लग के टिकट लेते थे, हम लोगों को तो वहीं छोड़ दी, तुम लोग यहीं बैठो। महाराज जी टिकट लेते थे सबका, विंडो खिड़की पर जो तुरंत टिकट मिलता वही टिकट लेते, और समय से पहले पहुंच जाते थे। जनरल डिब्बा कहां होगा वहां खड़े रहते थे और किसी भीतर जाते। तो महाराज जी ने मथुरा स्टेशन पर एक बार कहा था, गंगा जमुना ट्रेन चलती थी, अयोध्या जी जा रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी एक बात समझे कि क्या टिकट पे क्या लिखा है, मथुरा टू अयोध्या लिखा है? टिकट वाले ने अयोध्या देखा है क्या? नहीं देखा है, पर अयोध्या की टिकट वो दे रहा है, और इस विश्वास के आधार पर टिकट लेने वाला ट्रेन में बैठ गया, अयोध्या पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो कहने वाले को ज्ञान भक्ति वैराग्य है कि नहीं ये बात मत सोचो, जाने दो। उसको क्या अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ ये बात भी जाने दो, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति का टिकट दे रहा है सत्संग के रूप में। उस टिकट को श्रद्धा पूर्वक लो, विश्वास करो, ले लो। श्रद्धा और विश्वास वही मूल्य देकर उस टिकट को खरीदा जा सकता है। महाराज जी बोले ये मथुरा स्टेशन पर बैठ के सत्संग, श्रद्धा विश्वास रूपी मूल्य देकर के सत्संग में भगवत प्राप्ति का टिकट ले लो। विचार करने लगोगे तो स्वयं ही सबसे बुरे दिखाई पड़ोगे। ठीक से विचार करोगे ना तो अपने से ज्यादा बुरा कोई नहीं समझ में आएगा, अपने से ज्यादा घृणित निंदित कर्म करने वाला कोई समझ में नहीं आएगा। सबका ठेका लिए घूम रहे हो, स्वदोष दर्शन परदोष दर्शन का अभाव ये सामान्य चीज नहीं, बहुत ऊंची चीज है। और ये चीज सत्संग से ही मिलेगी, दूसरा कोई साधन नहीं। कथा सुनो आप श्रद्धा से तो एक एक दोष अपना समझ में आएगा, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक केवल दूसरे के दोष समझ में, अपना कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने तो ये भाव रहेगा कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कर्मकांडी शौचाचार वाला महात्मा दिव्यात्मा और कोई दूसरा नहीं, अरे हम तो सिद्ध पुरुष हैं, ये मन में कहीं न कहीं अहंकार छिपा रहेगा। इसलिए सत्संग बहुत तेज साधन है, सत्संग जरूरी है। सत्संग करेगा तो भगवान में अपनापन हो जाएगा, शरीर संसार से अनासक्ति हो जाएगी, तब वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, ये उस लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, उसमें अभिमान नहीं रह जाएगा। और पूर्ण निराभिमान हुए बिना न ज्ञान होगा न भक्ति होगी, और निराभिमान होते ही ज्ञान भक्ति सब प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान में तल्लीन हो जाएगा, उसका मन विषयों से हट जाएगा, विरक्त हो जाएगा। तांबे में पीतल में रांगा में कोई खट्टी चीज आप रख दो तो वो थोड़ी देर में कसैली हो जाती, कड़वी हो जाती है, एकदम कड़वी हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है। ऐसे ही जैसे खड़वी कसैली भक्ति वस्तु खाने से उल्टी हो जाती है, ऐसे ही संसार के जो भोग बड़े रुचिकर लग रहे हैं ना, उनको देखकर उल्टी होने लग जाएगी। परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा का वचन है, चर्चा किसी दूसरे प्रकरण में हम कभी करेंगे। किसी किन्हीं साधक दो बहनों को कोई बात बता रहे थे बाबा, और उसी समय एक उनकी सेवा में रहने वाला ब्रह्मचारी बाहर खड़े होकर के विचार कर रहा था कि बाबा क्या बता रहे हैं। बहनें तो चली गई, सिद्ध पुरुष थे बाबा। बाबा ने कहा, ये बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा सुनाई हुई बात है। बाबा ने कहा, ब्रह्मचारी, हाँ स्वामी जी, इस शरीर की सेवा में रहते हो, हाँ, घोर नरक जाओगे। क्या कहा? घोर नरक जाओगे। कांप गया वो, क्यों घोर नरक जाएंगे? नरक जाने के लिए क्या संत की गुरु की सेवा की जाती है? हाँ, जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो गई है तब तुम संदेह कर रहे हो कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं। जब तुम्हारी अवस्था में हम थे तो कोई स्त्री शरीर 5-10 हाथ दूर से निकल जाता था, मुझे बमन हो जाता था, उल्टी हो जाती थी, स्त्री शरीर की गंध से बमन हो जाता था। हमारे कहने का आशय है कि इस प्रकार से मन विषयों से हट जाता, भोगों से हट जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसे मन में लालच उत्पन्न होगा, ऐसे मन में विकार पैदा होंगे। बस जो मन लागे राम चरण अस देह गेह सुत बित कलत्र मां मगन होत बिन जतन किए जस जो मन लागे। धाम चरण अस द्वंद रहत गत मान ज्ञान रत विषय विरत खटाय नाना कस सुख निधान सुजान कौशल पति वै प्रसन्न कहू क्यों न हो बस। इस प्रकार के लक्षण जिस भाग्यशाली भक्त में आ जाएंगे आनंद घन सच्चिदानंद चतुर शिरोमणि कौशलेंद्र भगवान श्री राम उस पर द्रवित क्यों नहीं होंगे। अरे द्रवित नहीं हो ही बस उसके अधीन हो जाएंगे। जिनके बस में सब है यशेदम से स्वरम बसे वो उस भक्त के बस में हो जाएंगे। वे किसी को बोले कितने भक्तों को गिना। सुमरी पवन सूत पावन नाम सुमरी पवन सूत पावन नाम अपने बस कर राखे राम अपने बस कर आज इस पद पर इतने भाव उठे हैं सवेरे सवेरे कि हम कह नहीं सकते आपको। पर अब समय पूरा हो गया। इस पद में साधकों के लक्षण सिद्धों के लक्षण अब विषयी जीवों के लक्षण तीनों लक्षण है। विषयी जीव की कोटि क्या है साधक जीव की कोटि क्या है सिद्ध जीव की कोटि क्या है। साधक के लक्षण क्या है सिद्ध के लक्षण क्या है सब कुछ है इसमें। विनय पत्रिका का एक एक पद एकदम डूब करके मनन चिंतन करने की ऐसा हो। और इस प्रकार से जब भगवान बस में हो जाएंगे तो उस परम सिद्धावस्था को प्राप्त महात्मा का स्वरूप कैसा हो जाएगा स्वभाव कैसा हो जाएगा। बोले सर्वभूत हित उसके द्वारा कभी किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं होगा अहित नहीं होगा सब का हित होगा। कुछ ना करे वो लोकोपकार प्रत्यक्ष रूप में वो कुछ भी ना करे अवधूत पागल की तरह किसी जंगल में कहीं पड़ा रहे कोई न जाने उसको के भगवान का भक्त है। पर उस सिद्ध कोटि के भक्त के शरीर को छूकर के हवा चलती है तो हवा जहां तक बहती है वहां जो हवा का संस्कार जहां तक चलता है वहां तक के जीव मुक्त हो जाते हैं। तो जहां जहां चलता है वहां वहां की धरती तीर्थ हो जाती है। जिसे देख लेता वो पवित्र हो जिसे छू देता वो पवित्र हो जाता वही तो सही सर्वभूत हित यह है सर्वभूत हित सभी प्राणियों का हित हो जाता है। निर्व्यली का चित्त उसके चित्त में किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता। भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस प्रेम लक्षणा भक्ति दृढ़ नेम एक रस उसकी भक्ति होती है। हम लोगों की भक्ति कैसी है नई भक्ति नौ दिना खेचा तानी दस दिना। हम तो चाहते हैं कि सब ब्रह्मचारियों के संस्कार ऐसे ही रहें ये 25 वर्ष तक इस प्रकार से रहें और फिर आगे जैसा उनका भाग्य संस्कार उनको जहां ले जाए। लेकिन इस पवित्र गोधाम में श्री वेद विद्यालय में जो संस्कार मिले हैं त्रिकाल संध्योपासन के गायत्री जप के खान पान की शुद्धि के सदाचार के वे संस्कार जीवन पर पर्यंत बने रहे हम तो यही चाहते हैं। लेकिन ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि चाहे जितना आचार्य लोग सावधानी रखें और चाहे जितना अनुशासन करें ये तुम्हारे सारे संस्कार घर जाते खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा कम से कम ये चार वर्ष छह वर्ष की जो तपस्या है ना दंड धारण करके संध्या गायत्री की ये जीवन भर काम आएगी आपके। बस इन संस्कारों को हृदय से पक्का करके धारण कर लो हम देखते हैं हमारे विद्यार्थी पढ़ने आता था, महाराज जी से भी पढ़ा, फिर हमसे भी पढ़ा, वो देखकर महाराज जी ऐसे लगता था कि इतना संस्कार, इतना वैराग्यवान, इतना गंभीर। हम सोचते थे कि ये तो जरूर महात्मा हो जाएगा। किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ और सुदामा कुटी से उसका आसन निकल गया, फिर हमसे बोला कि हम तो गुरुजी कमरे से रहेंगे, रह जाओ, कहाँ से तो किराए कहाँ से आएगा। बोले थोड़े बहुत कोई अनुष्ठान मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लिए हैं इस चीज में। कमरे से रहा, अनुष्ठान मिलने लग गए, कुसंग मिल गया। पहले महाराज जी का सत्संग था। थोड़े ही दिन बाद एक बार हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो बढ़िया चश्मा लगाए, सूट बूट पहने, तो हमको देख के वो गली में चला गया। हमने भी देख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब मन में तो आए तो इससे पूछें, कहो नाम लेके पूछें, कहो क्या पढ़ाई लिखाई। अच्छा पढ़ रहा था, वेद भी बढ़िया पढ़ रहा था, व्याकरण भी बढ़िया पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि तो संकोच के मारे भीतर चला गया, हम बुलाएंगे तो और संकोच आएगा इसको, कुछ नहीं हुआ, हम आगे चलेंगे। थोड़े दिन बाद वो आया, दुसायत मोहल्ला में रहता था। महाराज जी बाहर थे, बोले गुरुजी हम बहुत संकट में, रात्रि को 9 बजे आए, बहुत संकट में, पैंट वेंट पहने था, मुंह पान से रंग रहा था, बड़ा घबराया हुआ था, क्या बात है। उसने कहा महाराज जी क्या कहें, यहां से गए, किराया और खाने पीने की व्यवस्था जुटाने के लिए कार्यक्रम किए, हम तो हमारा तो घोर पतन हो गया। चक्कर का आरोप लगा करके पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहा, हम क्या करें, पीछने को कहता। हमने कहा कि तुम सच्ची बात बताओ, तुम्हारी कोई गलती है कि नहीं। तो बोले हाँ थोड़ी बहुत गलती तो है, हमने और कोई ज्यादा गलती तो नहीं की, आप बचा लो कैसे भी करके हमको। आप अपने पास रख लो, यहां तो अब नहीं रह सकते, तो तुम्हारा रास्ता बहुत बदल गया है, हम पैसा देते हैं किराया, मध्य प्रदेश का था कहीं का, किराया देते हैं, तत्काल मथुरा चले जाओ, उधर भोपाल तरफ की बहुत ट्रेनें चलती हैं, विंडो पर टिकट खरीद के ट्रेन में बैठ के घर चले जाओ, यही तुम्हारे बचने का उपाय, नहीं बच नहीं सकते। अब बिल्कुल ऐसी परिस्थिति के लोग उसको मार डालते, ऐसे कुसंग में पड़ गया था। ये पवित्र सत्संग का प्रभाव है, आपकी विशेषता नहीं ना, हमारी विशेषता है। इसलिए जीवन भर संतों के चरणों में रहना, सत्पुरुषों के बीच में रहना, कुसंग की कमी कहीं नहीं है, सब जगह कुसंग है, पर अपने मन में विवेक रख करके कुसंग का त्याग करना है, सत्संग करना है तो लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं। निर्व्यली कचित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। बोले ये होगा कब, तुलसीदास यह हो तब ही जब द्रवे ईस जेही हतो तीस दस। इसका सरल सरल भाव कहें, यह गुण साधन से न हो, यह गुण साधन से ये तब होगा ऐसा जीवन जब द्रवे, कौन द्रवे, यही हतो शीस दस, जिन्होंने दस सिर वाले को मार दिया, रावण को मार दिया, ये मोह ही दशक ग्रीव रावण है। इस मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इस रावण को मारने वाले राम जी की कृपा ही इसको मारती है और कोई नहीं मारता है। तो राम जी की कृपा के सिरागी बात कृपा पर राम जी की कृपा कैसे होगी। हाथ में जल भले ही मत लो, पर हृदय से संकल्प कर लो, हरि गुरु संतों से कपट नहीं रखना है, सर्वथा निश्चल निष्कपट सच्चाई युक्त व्यवहार करना, ये निश्चय कर लो। बस इतने मात्र से भजन में आगे बढ़ जाओगे, इतने मात्र से कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा से हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अपने पूज्य जनों के साथ कभी कोई असत्य व्यवहार ना हो। इसका मतलब ये नहीं समझना कि अपने से छोटों से झूठा व्यवहार, किसी के साथ झूठा व्यवहार ना हो। थोड़ी सी कोई बात हुई थी और हमने वहां जाकर बताया कि अपने हमारे गाय के घी का है, और बाद में भूल का अनुभव हुआ, तो इतनी अधिक मन को पीड़ा हुई कि जब से पता चला कल से, तब से जब तक उसका समाधान नहीं हुआ तब तक मन शांत नहीं। कल कथा में मन नहीं था हमारा, तो भगवान की कृपा से बोले। और सूचना भी हमने नहीं दी, सूचना देते तो वो महापुरुष मना कर देते, बिल्कुल मना कर देते, नहीं मैं मत आना। तुरंत उन्होंने कहा कि गणेश जी का मोदकार्चन कराओ। तो मोदकार्चन हमारे सामने करवाया, आप तो थोड़े श्रमित अधिक हैं, आप मेरे पास बैठो, कुछ ग्रहण करो, और आधा प्रसाद बोले हमने रखा, आधा तुमको देते, वो प्रसाद ऊपर से मंगा लो, वहां रखा रह जाएगा, सबको बांट दो, ये प्रसाद आया है ऊपर से ले आओ, उसको सबको बांट दो, कल का विशिष्ट प्रसाद है, तुम बैठे रहो, आचार्य जी आप ले आइए, तुरंत लेके आइए, सबको दे दीजिए प्रसाद, थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद लेंगे। जय जय श्री राधे। हम ये बात कह रहे हैं किसी के भी प्रमाद से अपने पूज्य जनों के साथ मिथ्या व्यवहार हो जाए, तत्काल उसकी क्षमा याद नहीं, पतन हो जाएगा। और हम तो जान बूझ कर उनके नाक के नीचे रख करके छल कपट करते रहते हैं, कहां से हमारा कल्याण होगा। तुलसीदास यह हो ये तब ही जब द्रवे ईस जेही हतो शीश जब, वो द्रवेंगे तब जब हरि गुरु संतों से निश्चल निष्कपट व्यवहार करने की प्रतिज्ञा कर लो भीतर से, द्रवित हो जाएंगे। और जब द्रवित हो जाएंगे तो जीवन भर सत्संग मिले। जब द्रवही दीन दया राघव साधु संगति पाइए, जे करत परत समा रमा पाप राखी न साईये, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जो मन भजो चहे हरि सुर तरु, 205 में पद की चर्चा हम कल करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।